الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. خاص تادر يا الله منغ عبادت وبندگيك وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ وَخَاسْ دَتَانَ إِمْدَادَ وَمَدَتْ غَارُو. علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ مدارج السالکین کی وئی سورہ فاتحہ کے دو وسیلی را جمع کری کمی چی جائز او مسنون وسائل لی یو وسیلہ دا دا اللہ پا اسماء حسنا و بانی او دویم وسیلہ دا دا عبادت و دا بندگی رئی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دا عبودیت دا خپل بندگی رئی داغی وسیلہ دا او دا اللہ پینزو نمونے ذکر کلغی که دا اسماء حسنا و وسیلہ دا دا دوارا وسیلی پا شریعت کی درستی دی لکه چا مز کو تلاوت و قودے ولی اللہ دا مز دا تلاوت او دا ټول رس درس در لو وسیلہ کوم چې زما دا حاجت پورا کی او استاد نمونه درته وسیله کوم چې زما دا حاجت سکی پوره کړي. نو د دې دو وسیلو نه پس چې سوال کوي نو یې دې لایق دې چې د اجابه توشي. نو شوي سوال کاوه تاسو د حدیث کې تیر شي او چې دې سورته سورته صلات وایي د ایاک نعبد و ایاک نستعین رب العالمین بنده ته وای چې دې سغوار یا ورکو. نو الله د سوال انتخاب په خپل او کو اهدنا الصراط المستقیم او خ من تلارنی غا د نیغ لارې معناګانی رستو ان شاء الله کو صراط مستقیم اسلام توئی قران توئی د جنت لار توئی خو دې کې امام رازی رحم الله او نور علما وئی وئی دې اهدنا الصراط المستقیم کی تحصیل ده حاصل ده تکا مومنان چې دا اللہ نمونہ پی جنی دا اللہ عبادت پی جنی دیا و اللہ نمدد غواڑی دخو ہدایت مندلے نو ہدایت والا سنگا ویچی منگتا ہدایتو کی سوال بانے پوچھ رہی یو سلے پا ہدایت دے نو سنگا وی اللہ ہدایت را لو کی لکتا سو کتابونو کی ویچی دا خو تحصیل دا حاصل لے امام رازی رحم الله د دې سوال داسې جواب کړي چې دا اهدنا په معنا د مضبوطوالي ده ثبتنا عليه الله مونږ مضبوط کې پني غلارا یاد اهدنا معنا و امیشه مو ساتي پني غلارا یار د ناکار خاتمه نشه الله ز خوش پسما لار روانه موستا توفیق دے او پدی می تر مرګ قائم او دائم او ساتي اس نه د مرګ په وخت کې می خاتمه شرط خراب نشي او به مثال ذکر کړه لکه عرب کما تقول العرب للواقف قف حتى اتيك ایوی یا رب ولاد سبیل وی دل تا ادری گا زدر لرازم پختو کم وی دل تا ادری گا غصب ولادی کر مانا و دم علا اقوفی وصبت علیه دی ادری دو بانی امیشہ والیو کا اپدیک لکشا پا په دې باندې کلکش ها اس کال باندې زه کوئی جواب باندې والا په یوسف په یې پېښ کال جواب باندې یا یو معنا امام رازی رحم الله دا کړی چې هدایت د خو زیادت هدایت غواړي هیو سره په هدایت د دل ضرورت دی چې نورم ورته زیات هدایت شي لکه د دې مثالونه قران کې راغلي سوره مریم وګورئ کله هدایت والے ته هدایت دا مقصد دی چې نورم سیوا شي سوره مریم شپاړسمه پاره کې وګورئ آیات مبارکه وګورئ شپږ او یایم نمبر وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى شپاگو یائم نمبر آیات دے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى او زیاتوی اللہ غکسانو تا احتدو چلاری منزلی هُدَن نورم هدایت نو هدایت والم زیادت هدایت ته محتاج دی دارنګه دا شانه یاد راځي ګوري سوره محمد کې سوره محمد پګښتمه فارق راځي داغي آیات ګوري ولسم نمبر والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذین اهتدوا او هغه کسان چې غی لار مندل د اهتدوا په هدایت دی زادهم هدى زیاتوی الله عز وجل دیت نورم هدایت نو هدایت والا زیادت هدایت تا محتاج دی وآتاهم تقواهم ورکوی اللہ دویتا الہام کوی دویتا دیت زرنو کے چھئی تقواهم پرزگاری دجوی نو اغا سوالو داغی دا سو جوابون امام رازی رحمه اللہ وکلی او سره کې ګوره دا سوال ال راضی چې د هدایت مراتب معلوم دي د هدایت لپاره اهل علم مراتب ذکر کړی دي دا مراتب چې سړی زده کی نوډه را ترجمه په زده شي یو هدایت ګوره دا ده دیتا هدایت عامه وای دا شریک دے پمن د ټول مخلوقاتو کې او د دې ذکر راضی وای الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا دا سوره توه 15 آیات ده الله غزاد دے ورکړې دی هر یو شی تا خلقه دا غ پیدائش ابه ورته هدایت کړي ورکه حیوان دې کې انسان دې الله ورته هدایت کړي یو ورته انسان ته خو حیوان دې هغه ته د خوراک چل خو نه د زناورو بچي پیدا شي ورته هدایت کړي چې ته خپل مور څنګه روي د فطرتي هغه ته د مور درودو هدایت کړي نو دې کې حیوانات او غیر حیوانات ټول شریک دي وې پدې کې جماعت هم ده ور خپوتې د تلو چل خولې هغه تعالی وی نو بیا ور یو ځکه له سبق دی لم وی د تلو چل په دې ځکه کولو خپوتې د تلو طریقه خولې لاس له دې نیو هدایت کړي جبې له خبرو هدایت کړي غوګونو له دا ورې دو هدایت کړي سترګو له دې دو هدایت کړي او هر اندام چې سله پیدا کړه داغه هدایت ولکړه ورا قسمه قسم جوړی دي په انسانانو حیواناتو کې او د خپل ازدواجی تناسل د پاره اغه ته د صحبت داغه چلی ورته خوله ماشوم پیدا شو د مور د رودو چلی ورته خوله دا هغه هدایت عامه ده چې مشترک ده د ټول مخلوقاتو په منځ کې. ورته قبیل مچای ته پیدایش سره هدایت کړي غرونو کې کور جوړاوا اونو کې جوړاوا او بیا قبیل جوړاوا دارنګي دی غبین مچو ته هدایت کړي چې ستا سودا مشره مچای د چېغه ته یعسوب وای د دې مچو یو مشره مچای ټول داغه تابع وي داغه د حکم خلاف نه کوي دی ته هدایت عامه وای دیم قسمه هدایت دار ہے وای دیوانه ورو سدر سره سانی هدایت د بیان دے د وضاحت دے لکه تا چاله بیان کو شروع ردا د خیر لار ردا او د شر ردا ګور ټول پیغمبران او مبلغین د خی شروع ردا د گمراهی لار ردا او د هدایت لار ردا د دې هدایت ذکر دی آیات کې راغلی و اما ثمود فهديناهم فاستحب العمى على الهدى وی سمودیان او تمنګ د خیر او د شر لار خوله و دین قسمه هدایت د توفیق هي لار چا او کته شدا نی غدا او حق غدا نو د منلو توفیق ورکو دا هدایت د الله په لاس کې نبی د خیر او شر لار بیانول شي خو چاته د منلو توفیق نشي ورکول دریم کې اسمه هدایت هغه توفیق ده او سلورم غایه د هدایت ده څوک ایمان او د نیکو اعمالو خوندونه غته د جنت لار او خیره الله دې موږ تاسو په کې راولي اسو کافر مشرکو غته د اور لار او خیره لکه تاسو توراشي په سوره یونس آیات ده نهم نمبر وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ وَدِينِ كَمُنْ دَا سَلُورَمَ مَعْنَا كَوْ اُبَرَ سَوِي دُوِي لَرَ رَبْ دِوِي جَنَّتَ فَسَبَبْ دِي إِمَان لیتا ہدایت پا مانا دا رسول دے لیتا ہدایت پا مانا دا سلے دا رسول دے تا پا کسوس دا کیوائے حالو تو وایا را مراتب وایا تا نو ما وای تا مراتب را نو وایا ها دې لیکل کای تو را تا لاشي دې یو کړه ها ورګري دې لیکل کای ته ضرورت تعالی فیاض می هدی دې لیکلم نکه راو قران خبره ها ایم مشر سره پوښتنه دی نو غوړ ماشوم له غوښه سره زور نه وکي سلور مراتب موږ د هدایت ذکر کړل حضرت نبی صلی الله علیه وسلم د استډی والی ته پوس پرز د قیامت کای کنه به کایته سولاو اوس کدی رونی او نو پس هغه به رانی ولې ک پناه کته سولاو ایمان سره وای د الله کور کې ناشه ډیر اغله دی وطنی فریخ ہے زما خبر ورته نه پیا دی دی لیکي د زمانه تاسو به ته الله کوي کنه به کوي ها دی ګور ته شان راسته ها خنو دل اوس کوم دی پس اوس پک برا ته ذکر کو د هدایت او دا غسلور اسه ناشته کله به نماز دو کول لپاره لاسو کې نیولې او دین په اکابرینو بشرارو کې ګور ولا پتی په پیژنه سلام ته ګور لکه سړی توپ زکه د درس انسانیت زکه دا زغ شرموم نه تاسو نوام چې ګورې وای دا مشهور مفتی دیر دا مفتی مجیب الرحمن سه په دې سبقونو ورغره او دې غټو کتابونه وی مونږ واړو نیک سره مفتی رشید احمد صاحب سره ویناستو ناغي دې ګيري او خبره کول نو یو سړي ګيره خړلې دا غل رستو کتر دې نشي تعالی وای وای به انتها رټنه ورته مفتی صاحب ورکا تا دا مجلس آداب ندی تا اللہ دا مجلس آداب و پوی ندی ولی سوک صحیح کئی جی سوک یاد ہے تب اخبر سبب لگو رستا چا سرکار نشتا نگر دے گر اللہ بدر نتا پوست کئی جی در تلگیم او تاسو کې یو سره ګوره یو خو یو سره د کې اوس پنې دی د کل ور ورځي دا کوي اوس وګوره ارشه خو په والو ټکول نی او ګیره والا سره څو ټکې هغه ټکور والو له خلک لی وره وي کنه طالب سو وخت پور استاد وای خو چې ماشومی چې ګیره شي بیا استاد نه ځه بڅکاری هغه ګیره والا باندې چې را باندې کله بیا استاد پورې خلک خاندي وي دا لاسه استاد نما سلور مراتب وي ته ختي ته جوړ کړ بعض اهل علم د هدايت د پهارا هدايت وې تاميږي پشپغو مور کدا مزدکل ټول اشکالات به ختم شي هدايت تاميږي پس پشپغو امور نا اغه کی امر اول داد معرفته فی جميع ما یاتیه و یزره پی جندل د ټول اغه سجن شیده به کایو ده به پریزی یو هدایت داد اغه ټول خبرې چې ته کې چې اوامر دی دانه او پی جندل او اغه ټول خبرې چې ته به پریزی او نواهی دی اغه دی او پی جندل چې دا سکوم دا مې رب له محبوب دی او پدې راضي کیږي او دا سنې چې منې کړم پدې رب غوسه کیږي وګوره کته دا ټول خبرې نه پیژنې چې کول بغواړي او ټول خبرې نه پیژنې چې نه بکول غواړي نو هدایت کې کمې ده دا چې ګور په انسانانو کې ودغه پیغمبران وی شي وا او نور لیلی خلق وي صبر خبري دي چې مونږ ته رب حکم کړي هم غي نه پیژنو صبر خبري دي چې رب بنا کړي خو مونږه غا نواهی نه پیژنو فانقص من هذا العلم والمعرفه الشغل نقص من الهدايه التامه بحسبه کچره کمیراغ د دې علم او معرفت نه د سشي نه د هدايت تامه نه دمر کمیراغ سمره چتا اوامر نه پیجنې دمر دغه هدايت تامه کې کمیر ا سمره چتا نه واهي نه پیجنې دمر په هدايت تامه کې کمیر دا پاغش په ګومورو کې اولنې او ها تولی کلو ودلی کلو ها وی وای چې ودلی کلو وای تعالوا ودری گوای اے دراو ابي تا غلاو ابي تاولي کولو ها وای مختصر مختصر وای سو څنګه شول ها صحیح شو کنه کنه جيم ګور دار امر ثانی دا دی ان یکون مریدن لجمیع ما یحب اللہ منه ان یفعله عازمان علیه ومریدن لترک جمیع ما نہ اللہ عنه عازمان علی ترکه جیم دا دی چی دی با اراده لری دو غنڈو اغا چی اللہ خوخی چی دا دی او کی اکلک اراده بی څه دا خلقه اراده وی چې هغه تا عزم وی او دې به اراده کوي کلکا د پرې حدود هغه شي الله دې دا غینه منع کړي دې فإن قص من ارادته لذلك شيء نقص من الهدى التام بحسب ما نقص من الاراده څومره چې د په ارادي کې کمې لري چې الله سوخای او غیر د په خیر اراده نشته چې غو کی او چې الله سند خو خیر هغه د پریودوي کله اراده نشته د دومره د هدایت کې کمې لري درم دا ده چې هدایت تام کیږي درم امر دا ده ايکون قائما بی فعلا و ترکا دا کومه خبري چې اوامر دي دی به په دې د کولو په اعتبار کلک ولاړ دي ا چې کوم نواهی دي نو دې به د نکول په اعتبار کلک ولاړ دي فإن نقص من فعله شيء کجده د کار نس کمی راغی نو نقشوا من هداهو بحسبه ویدی توی اصول د هدایت هی اصول فی الهدایت تدریس دی دا د هدایت اصول دی دی پسی دری نوری خبری دی خو آغا دا تمام او دا کمال دا هدایت ندی. ای دیر امور دی چی آغیتا اجمالا هدایت شوی خو تفصیلی معلوم ندی. دیر خبری دی چی مونگ تا اجمالا معلومی دی مونگ محتاج وی دا آغیتا تفصیل تا نگو را اهدنا که دا سوال امراغه چه اللہ مالا خو اجمالا دا خبر معلوم آنا مالا دزید تفصیل لا روخه جویم داد دا سی امور دی چه من وجها اغیل هدایت شوه من وجها نده شوه نو دی محتاج دی تمام هدایت تا چه دا کم من وجه دتا لا رسما نده چه داو لسما شی چه هدایت تام شی درین داده یو امور دی دتا تفصیلا غی طرف له هدایت شوه غن تفصیلا دتول خبرو هدایت دل شوه ده محتاج دی چې اوس په دې باندې همیشه تر مرګ پاتې شي که پوه نه شوي په یو سړی په ارسو پوهېږي خو یو کال په دې ټولو روان دی او دویم کال ته راتلو یا چې مرګ راتلو نو ارسی پرېښي بیا مسله حل نه شوه یعنی الامور التي هدي الیها تفصیلا من جميع وجوهها فهو محتاج الى الاستمرار على الهدايه والدوام عليها رداش پب امور ذکر شول او ایشاو لیکه دین پس بده اهدینا په سوال کې غموای مضبوط نو کې او کې هدایت را لو کې شهدا مراتب مخیل دا سوال ډو راضی دا سور خبری دی چې مونږ ته معلومې دي سور خبری دی اجمالا معلومې دي تفصیلا دي معلومې او که موږ له تفصیلا معلومې دي نو پاغه عمل لښتا او کامل ستنه محتاج دي چې په دې دواب راشي او یو کارم دی سره تعلق لري په اعتبار د ماضی زمانہ سکارونه دي هغه زمونږ نشي هلا غیر جهه الاستقامه د استقامت پلار ندی شوی کارونه مکڑی خو گھڑ وٹ مکڑی لکتا او صحیح موزو پی جندو چی موز بسنگا که خوشل کالا چی دی گھڑ وٹ موز کرے نو محتاجن الی تدارو کیها بیت توبت منها و تبدیلها بغیرها اوز دی محتاج دی چی دی توبو واسی جی اللہ ما خو صحیح موز دکو خوشل کالا خو ما صحیح موز ندکڑے نو دا دومره وو مور چې راجم شي الا به هدایت تامیږي اپا عام خلکو کې د زیرا جمع کېدل دا ګرانه خبره ده نو ګوره کله ټول راجم نو وي دي مضبوط مو کې پلار نه را او چې جون کې تاسو ووري د راجم نه وي او خې مونږ تلار نه را او قائم او دائم موسیٰ تی تر مرگا پلا رنیغا تر مرگا مولا پنیغا لار قائم او دائم موسیٰ تی قرآن حکیم دا صراط مستقیم مانا گا نکلی اید قرآن دا تفسیر سو وجی دی پتولو کی غور دادا تفسیر القرآن بالقرآن چې د قران تفسیر په قران سره وکړي زموږ د استادانو د دې کوشش کوي دا عرب یو لوی عالم تیر شوی الله دې قبر د انواراتو نډکې او تفسیر یې لیکلې کزان له مفیدا کو ازواء البیان ازواء البیان فی تفسیر القران بالقران ازواء البيان في تفسير القران بالقران دا د جامع اسلامي په کبار علماو کې او زمونږ په مشایخو کې مرضی چې کدا د مولانا محمد حسن جان شه رحمت الله عليه استادو هاي و فرمایل چې ما سترګې غړولې ما په خپل عمر کې دمر لوی عالم نه کتلې اډه محبت اوس مدینه منوره کې او محله دا محله د شي په ایتيان ورته دې په نوم باندې سره هغه محله چې لاړ غریبانان خلک دی په ټول هغه ته محله ده سوی شي په ایتيان دې شي په ایتيو د افریقا ولا کړه به لوی عالم او د قران دا تفسیر لیکل دي ته تفسیر او حیرات بشي یو آیات مبارک په ناشنا ناشنا یا سوره د لمخ لکای دا تفسیر ځان لپیدا کوي موبایل خیر دی کدر سره دی هواي دا غم نه بخلاص شي تفسیر خوشه شي کته ژوند دې نو ګور به او کمړ شو نو صدا کوي جاریه دا او موبایل چې ته ژوند دې ګور هم دې تباہی دا او کپاتې شو نو صدقه صدقه یې صدا سیئ اثر پته دا ثاني رسو به نور څه غلط استعمال ای ټول خبره بتا پسې دې کلی کی نو غره تفسیر زاده چې تفسیر القرآن بالقرآن اوس بچی دې د وفات پیغه قرآن مجید دې بوي کې دار سره درس کیږي سکی د قرآن درس کیږي د حدیث درس کیږي تاسو شي چې چې دا غو دعوت لري شورو ورته بچی دې عبد الله شلقی دی عبد قرآن درس کوي ما سلطان ورته حرم کې دبر خلق داس دا مخ کی د موږ د عمرې د ټول نه مخ کی بشور علوی د قران ختم دی نو ټول حرم دکو وی بیا خلک خفو جره په کار ده چې د حرم غټول لسپیکر دی له کلاو کړي لکه ختم له خوشاله دی وجه نظر ته خلک راځو کی دا هم د امت دی مالی جذبه چې د قران ختم وي ټول راځو شي چې دې دعا کې خو شامل شه او دې خیر کې به شامل شه بدای دا تفسیر القرآن بالقرآن لیکلے خدا نمگڑے جوان دے نو دا سورہ حدید لے چرا رسے دلے کسورہ مجادلے لے نو فات شے لے تفسیر پورا شے لے یا دوی یو عالم دیر لوی عالم دے ابن عطویہ شاگر دے نو دا باقی اگر پورا کڑے باقی جا پورا کڑے اسو پارے شاگر دے پورا کڑے صراط مستقیم سمانا دا دغه صراط مستقیم یو معنا دا د الله توحید ادا معنا قران کړي دغه موږ وايي اهدنا الصراط المستقیم الله موږ د توحید او د ایمان فلا رمضبوط کی او تر مرګ مو په قائم او دائم ساتي دیو پار کی سورال عمران وګورئ او آیات گوری دو سورہ عمران یو پنزوستم نمبر چی دو سورہ مستقیم مانا داد اللہ وحدانیت عیسیٰ علیہ السلام پل قوم توی دریم پارد سورت دو سورہ عمران او آیات دی یو پنزوستم ان الله ربي وربكم فاعبدوه بيشك الله رب زما دي او رب تاسو دي فاعبدوه نيوازي دغه الله عبادت او بندگي کوي دي او الله عبادت او بندگي اپا عبادت او بندگی کی ورسر بل سوکن شرکول هذا صراط مستقیم دا اللہ ردنیغا دا اللہ وحدانیت او یواز عبادت او دا بلچانو کول دیتا صراط مستقیم وید اگر سورہ مریم کم دغا مضمون راغلے دیش پاڑا سم پارکی پاڑسم پارکی سورہ مریم راضی داغی آیات و بوریش پک دیر سم نمبر آیات اګور دی په لوګو ته گی مکه وای ته دی الله نه خو هي کو هي ها وای دکاندار ټګي وکاو په دی کې و تاسو قران له ناسې ټګي کوي زو لیکل کوي دا تاسو فائدہ ده که څه ده ما به فائدہ چې تاسو له سز دې شي یا وای وګور په لولي ګری مونې ولي اواسي قلم لا شو کې نیولې وای دکاندار ټګي کوي دا دلې چې قران په خلاف ورو ته ټګي کوي وای هغه دیولې دې ټول راز بناستي خو یو د استاد خبره نه مانی و چې نه مانی بیا وداوي څه نتیجې نه بدرځي وګورئ شپږ دیر سمات د سورې مریم و ان الله ربي و ربكم فاعبدوه بیشک اللہ رب زما دے و رب ستا سو دے فعبدو نو یوازی ددی اللہ عبادت و بندگیو کئی هادا صراط مستقیم تادی یو اللہ عبادت او بندگی دالا ردنی غا سورہ یاسین و گورای درویشتما پارکی او یا تو ګورئ داغي یوش کې تم نمبر چې صراط مستقيم معنا د الله توحید و ان اعبدونی هاذا صراط مستقيم الٰه العالمین و یواز زما عبادت او بندگی وکئ او دا دلارنی غا اگر یو مانا د صراط مستقیم سو د الله توحید دې معنی قران کړي صراط مستقیم د الله کتاب لوي اوه مونتنی غلاره رستا د کتاب لارا وګورئ سوره انعام چې د صراط مستقیم مانا د کتاب الله سوره انعام اتمه فاره کې وګورئ او آیات مبارکه او ګورئی یو سل شپږشتم نمبر آیات ګورئی د سوره انعام د صراط مستقیم باندې کړي وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ها آیات مراوړو له اتمه پارا دا سوره انعام دی او آیات دی او سلس پګیشتم وېدا قران لا رد رفستا دنی غا هدي په موږ ورخوا یو الله نه غلار را لوخه او قران بس د کوو دا سوال مو په ذهن کې کاسه لګي ایو تاسو فهمه تکه اوسره وی وی چاله سوال کوي دارا کا جګول اور کو ولی دا دل بروغ وای کلی ونه بوای وی الله مون تنی غلار او خ فرض کی موای نفل کی موای په هر رکعت کی وای رجال عالمان د قران در شروع کی نو مونږ ته څه کوو هغه راو تختو قران د درس نسی قلب دې رمضان کې ور کله ترجمه نه تختو او کله د الفاظو نه تختو او دې رمضان کې بعضه مساجدو کې یو خبر امامان دبر کمزوري شي چې کله امام مړ غواړي چې ما دې خپل قوم ته غټي تراوی هو کې قرآن می ختم وږي نو نو مې وټو نه شي چې کمل دې وټو نه لیکنه هر وې تاسو څنګه خو خلا ټول یو ختم وکاو یو بابا پکې وینه مو ختم نشو کولې دا چا په لیکيږي هغه یو بابا ومنل چې ختم یې پاتې کوو نو دی نصیبدار ولاي کو بد نصیب د ټول خلکو نه قران پاتې کوو نو بابا چې څنګه شي کولې کور کې وکا هغه په ولاړه نشي کولې نو پناسته وکا کورسای کې وکا ها تکیاو وهم دي تراویح کې په دې نور خلکو دی ولې پرې خوې ابا ځ خلک دا څه وایي چې وکو ګونکو خدای ولې جمعه ترې هو تختې ته دیو جن رمضان کې کوم شوکو کوي چې د خپل محلې نه بلې لراغله تورانی سي یې دا غل ختم د تختې ده څه پوښي په خبره یو جمعات تک مبل جمعات کې رمضان کې شوکو کا تسره تختی دلې زه ختم د تختی دلې تل کې لوی کې په کلارې کې او د سره وخت ډېر قیمتي دی به وخت آیا کې نه په ډېر ډېر وګړو تراوی هو پاله سپای دغه صراط مستقیم دا مخله کتاب پروت ده وهذا دا قران صراط ربک مستقیما دا لار درف سادنی غا قران زمو دی ایمان د ستکړی کتاب ده زمو د دین اصول پکې زدکیږي دین خو کیسو کہانو تاوی لیماوی لدین نه وای دارنګ وګورئ دا سوره انعام آیات یو سل درپن روستم نمبر التم وای چی صراط مستقیم سدید الله کتاب له وان هاذا صراط مستقیما فتبعوا یو سل درپن روستم آیات دغه یتم فاری سوره انعام وګورئ وان هاذا وبشک ذا کتاب صراطی مستقیما لا رزما دنیغا فتبعو دی پسیل من و ملن روان شی زدیم کئی عملم پیو کئی دارنگی اگری سرال عمران چې د صراط مستقیم معنا د کتاب د الله سورہ ال عمران سلورم پاره کې وګورئ او دا غي یو پانه چې راوړوي نو آیات د 101 نمبر وكيف تكفرون وكيف تكفرون انتم تتلى وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله وكيف تكفرون او سرنگتا سو کفر کوي وانتم تتلى عليكم او حالان کې حال داده چلوستې شي پتا سو آیاتنا د الله اے ګور دا هغه چا نه کفر بعید وګڼلو چې دا الله کتاب چلوستې شي ځکه دې کې هر وخت کفر او شرک نفي دا او دی ایمان او دی توحید اس بات دے وفیکم رسولو او تاسو کی دا اللہ رسول موجود دے صحابہ اکرام وطوئی کچر خطاب تے مراد شنو آیات دائی پوری خاص دے او کفیکم عام شی نبی او علماء دا سمانا کڑی تاسو کی دا اللہ رسول نے تئی سنت او دین موجود دی اگر چی غی وفات شوی دی زمونگ موزی و الاستدلال دا جمله دا وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ چاچ منگولی و لغولی باللہ دا اللہ پا دین دا اللہ پا کتاب لکی علمنا و ملن پلاسو کرونیو اے منگولی دی لگوی پا دی دوارو لاسو دیوشے مضبوطنیو دیتا استمساکم وی ومن یعتصم ارغ چاچ منگولی و لگولی باللہ دا اللہ پا کتاب و دن او المن و ملن دا کتاب لک رونیو فقد هدی الی صراط مستقیم نبیشک ہدایت ور تکڑ شویر طرف دلار نیغتا نسو مانا گانوی شوائی اید صراط مستقیم دعا درم مانا دادا چی دا پیغمبر علیہ السلام و دی نور و پیغمبران و لار تا صراط مستقیم وئی و رسوم رنوی سوال لے اللہ مونگ تا اوخے مونگ مضبوط کی مونگ تر مرگ قائم و دائم و ساتی دا طول و پیغمبران و دا خاتم النبین علیہ السلام پلا ربانے وګورئ دا معنا قرآن کړي سوره صافات وګورئ دروشتمه فارکی سوره صافات راځي داغي آیات مبارک وګورئ یو سل اتل سن نمبر آیات وګورئ الله د موسی او د هارون علیه السلام ذکر کوي آیات یوسل ولسم کی وای واتیناهم الکتاب المستبین ورکړم وغیت کتاب روحانا وهدیناهم الصراط المستقیم او خودلیم و دی دوارو تلار نیغام نو نیغلار دا موسیٰ علیہ السلام دا او نیغلار دا حارون علیہ السلام دا دارنگی اگر دین سورہ صحافات نال افلام طرف تا سورہ یاسین رازی دو اشتم پارکی دا سورہ یاسین دویم آیات مبارکو گوری ورسر درم و سلورم مگوری جیم آیات کی وی والقرآن الحکیم قسم دے پا قرآن چد حکمتن نڈکنے انکا لمن المرسلین بیشکتا سو حبیب خام خاد پیغمبران نئے علی صراط مستقیم او حبیبت پنی غلارے اگر اہدین الصراط المستقیم کی دعا صدا اللہ منتد خفل پیغمبر لارو خیم اقائدو کی اعمالو کی غم خادی کی جون تی رولو کی منتد خفل نبی وال لارو خیم دارنگی اگر ایتاس سور زخرف دا سوره زخرف پنځمه پاره کې راځي او دا غي آیات مبارکه وګورئ در سلوي ختم نمبر چې صراط مستقيم نه مراد د رسول الله عليه السلام لار ده وګورئ سوره زخرف آیات در سلوي ختم نمبر وګورئ فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم فاستمسك بالذي نمنغل لغو حبيب فاغ دين واني اوحي اليك چی وحی کی دیشی تا تا چی وحی جلی دا قرآن دے وحی خفی دا حدیث دی انکا علا صراط مستقیم بیشک تاسو حبیبا یئی پلار نیغا تاسو پنیغ لار یئی ندی سورہ زخرف یوش پیتم آیاتم گورئی وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَإِنَّهُ بِشَكَا لَعْرَى سَرْغَنْدِ دِلْدِيسَ عَلَيْهِ السَّلَامِ چَيْبَدْ آسْمَان نَرَا كُشِيدَ قِيَامَتْ نَمَخِي لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ خَامَخَا دَانَ خَدْ قِيَامَتْ دَ فلا تمترن بها نخام خاشک مکوی پرات روز دی قیامت کی واتبعونی ما پسیر آروان شید هذا صراط مستقیم دا لارد نیغام اگر دری مانا گانی دا صراط مستقیم قرآن حکیم کی دا سلف اقوالم دا دینا گیر چاپیر رضی عبداللہ ابن عباس جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہم وی چه صراط المستقیم هو الاسلام دا اسلام دے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وی صراط مستقیم هو القرآن دا قرآن دے اگر دا یو مسئلہ دا اصول الحدیث کی بتا سوا ہے وی دا صحابی تفسیر چی پسی سنت سر لیو آیات راشی دا دا صحابی دا قرآن تفسیر والا دا حدیث مرفوع پا حکم کیوی تفسیر دا صحابی پا حکم دا حدیث مرفوع کیوی دغه بعض صحابه او د صراط مستقیم معنا په اسلام او کا چا په قران او کا ادواړه معنا غاني درستی دي اسلام او قران یو شی دی. بعض علماء او نظام نقولم دي چې صراط مستقیم سوی طریق السنت والجماعه لارد اهل سنت والجماعت. ځکه نه اخلا دي مرګور ثواب ثواب د اهل سنت والجماعت دا لفظ مظلوم دی هر څوک په داوا کوي که څوک دنیا کې شرکیات بدعت کوي هغه د اهل سنت والجماعت دی. اګه څوک صحابه او سلف ته تدریج کوي او د اهل سنت والجماعت دی. د اهل سنت والجماعت معنا صدا اهل سنت ورته ځکه وای په هر کار کې سنت او پسیږي په هر قول فعل کې چا پسیږي او جماعت ورته ځکه وای په هر قول کې د صحابه او د جماعت پسیږي په هر قول کې چا پسیږي د صحابه او د جماعت پسیږي. اگر د اهل سنت والجماعت عقاید د امام ابو حنیفه رحم الله راجب کړی مونږ چې کوم عقاید وایو دا شرع عقاید دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کتاب نه پکار دا لې جلدی پزې شوی شرح فقہ اکبر و یا مسامره ابن حمام و اټولو کې بهترین کتاب سره شرح عقیدت تحاویہ و د دې متن د وفاق دی علماء بناتو لرایسته چې متن به وایي او شرح طالبان و یو دا درسی کتاب د پاجم و عربو کې قدلتے سو کوئی نا پورا دا سلف و عقائد دی پدے کے دی وجہ نا دا عقیدی کتاب پزیوانے پکار دے چھے مدرسو کسی دا درسی کتاب دے اس مونگا مدینہ منور رکھی نا دا عمر بالمعروف و نیل المنکر یو رئیس المملکہ دے دا سعودی نا اغا علم درس کولو اغا ماہانہ درس کئی او درس کولو دا شرع عقیدت تحاویہ ادی عربو کی دا کاری دا ارے مسئلی دا پارا یوسوی متخصیص سوک دا فکر درس آغا سوک کئی چا پا فکر کی دکتور دے دا حدیث آغا سوک کئی چی حدیثو کلے نو دا ټول سعودی مملکا پسر بانی رئیس العقیدہ دا عبد سندی و عالم دے عبد سندی صالح سندی عبد سندی خو نیکو ګر تاسو چې حدیث وای بخاری شریف باندې دا عبد سندی صدا حاشیه ده په ابن ماجه په سنن ابو داود په کتب سته ټول باندې غلی کل کړی دا حنفی عالم خو غلبه په حدیث هوا علامه په سو د چې حدیث راشي او دا غیب مخالفتی بیا دے حدیث پسیزی دددی عابد سندی پا اولاد کے دے صالح سندی ورکوئی اصل کتا عابد سندی اخر کی مدینی منوری تا حضرت کرے او دا غیب یو مشور عبدالوحاب نجدی دا دا عابد سندی شاگرد دا صالح سندی دا عقیدی دا طول ملک رئیس نو عام دا کتاب درسی و سم جمعرات لو طالبان خپوی په کار د جدي مسجد نبوي کې کول جامع اسلامي سره یو مسجد او هغه کې د دې کتاب درس کول او روزانا وګوره کده چې دغه متن مراره دا تکړه طالبان په خپل بوي دغه عقاید له وګوري د اهل سنت والجماعت دا چې پچا کیه به اهل سنت والجماعت که ستاډاله کې دی او کنه وي څه پوښي په خبره باندې ستا پډاله کې به ایا نه خو چې عقاید دغه دینو چا کړي ا مقصد هم غره دا دی چې اهل سنت والجماعت کې شي کپي اوډاله کې شي دغه عقاید او په کار د شر طالب له پیاد یاد وي چې دا افراط او تفرید ختم وي او صراط مستقيم نه مراد طریق السنت والجماعه. اباج اهل المداسم فرمایلی علامه ابن قیم رحم الله د مخک معناګان د ابن قیم رحم الله د مدارج السالکین دی او ای فسر السلف و الصراط المستقیم بی ابی بکر و عمر و اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہم یو د صراط مستقیم معنا سلف وسکړي ابو بکر صدیق عمر رضی الله عنه او د الله د پیغمبر صحابه کرام رضی الله عنهم وګوره کوم داسې معنا او خدا د سلف او خه مونږ د صحابه کرام لارا دا غی لار حق وا او غ لار د الله د ملاوي دوا او خه مونږ لار د صحابه کرامو ځکه په کومه لار چې نبی عليه السلام او په هغه لار باندې صحابه کرام او دا هغه خلق دي چې رسو دي صورت کې موږ راضي چې انعم الله عليهم انعمت عليه الله په انعام کړي الله په انعام کړي او د دې صحابو په دشمنانو یې غضب کړي او د دې دشمنانو باندې حکم لګول چې دا دوالین دي نگو ردی صلف و داسی کری ابو العالی رحم اللہ مشہور تابید ہے او حسن بصری رحم اللہ ابن قیم رحم اللہ و هو من اجل التابعین دوار دلوی تابعین ندی دیوی صراط مستقیم سرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صاحباہو صراط مستقیم سرے دا الله رسول علیه السلام دی او دای دا دو مرګری دی ابو بکر صدیق او عمر رضی الله تعالی عنهما امام ابو العالی او بل قول دی او الصراط الذين انعمت عليهم هم آل رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابو بکر و عمر رضی الله عنهم و الصراط الذين انعمت عليهم سوق دی دا رسول الله علیہ السلام اہل بیت او عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ بعض علماء کرام فرمائے دی بعض علماء فرمائے دی وید دی پٹولو کی خمانا حاغدا چکم قرآن حکیم ویدی لکر رست مونگا آغا مانا رالو چی سرات مستقیم سرے صراط مستقیم سدے بتاسو دو صراط مستقیم مانا گانے واوری دی اوخ مونگتا مضبوط کی مونگا تر مرگ مقائم و دائم ساتی پنی غلارا نی غلارا سو دو قرآن پلارا نی غلارا سو دو ایمان پلارا نی غلارا سو دو پیغمبران پلارا او د خاتم النبیین علیہ السلام پلارا او لارا د صحابو باندې مو مضبوط ساتي او د دې ټول معناګانو مرجا یو ده قران توحید د پیغمبر لارا دا یو شی وی دې کې رب مستقیم ذکر کو مستقیم ذکر کو نو استقامت سمانا ددا و مغل رسو بار بار رازی دا خلفائے اربعو رضی اللہ تعالی عنہم نا دا استقامت مانا منقول ادا او دا نور علماء ذکر کرے حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کرے ويسئل صديق الامه واعظمها استقامه ابن قیم رحم الله وی د دې امت د صدیق نه تاسو شوش ابو بکر صدیق رضی الله عنه ده پټولو کې لوی د استقامت خاوند پټولو کې سو لوی د استقامت خاوند دا غي انداز به تاسو نه احادیث کیو لګي لوی د استقامت خاوند سو کو اے نبی رسول الله د دنیا نه لاړو نومر رضی اللہ عنہ باندې دا حال جوړ شو زلزلی تور رویسه وکچاوی چې پیغمبر سره وفات ته نو خیر لیست قتلو مې علی رضی اللہ عنہ کور څور دنه شو دغه ما تاسو نه پښتنه موي وی فلانه سره غم کور څور دنه کو عثمان رضی اللہ عنہ خاموش بعضی غمونو کې سره خاموش شي بازه ډاکټرانو وای بازه غمونو کې مور پلار یا بل څه خاموش وي په څه طریقه چې زه سترګو نه وخت روزي کای شریدا روانه ته او ټولې دې زړه دار دې د دسرښت تاسو عثمان رضی الله عنه خاموش یو شخص دې چې د غرغون کې په استقامت ولاړ دی ابو بکر رضی الله عنه نو چې راغې نو ورذن نشو د الله حبیب باندې صدر مبارک وړې لږ کو خلې کو مردخ کولول او د دکتل د په حدیثو کې ثابت دي رسول الله عليه السلام او ابو بکر صدیق رضی الله عنه کو تو خلې کو نبی علیہ السلام بخبل عثمان بن مسعود رضی اللہ عنہ سکڑے اے قتل دے خل کڑے دے اوخ کم پتوی شوی دارنگی حدیث کی بتا سو لراشی دوہت شہدہ چوش فلمد جابر رضی اللہ عنہ والدن پک شہید دے تد آغا غلاش ٹکڑی ٹکڑی کرے شو نو صحابہ و نپری خوچی دے خبکان منورم دیر شی چی دے پلار دی ٹکڑو لوگو رے الله حبیب ورته پریږي د جرا په لار ګور او ورته وي کله نشي دې شي چې ملائکه په سوره جوړ کړي ملائکه په څه کړي سوره ته جوړ کړي نو د مړي قتل سری حدیثو کې ثابت دي ها دا شي چې غیر مقام محل پکار وې لکه مثال په تور په اندازا د جره په دې موږ د کلی خبر په 2 غنټو کې د موږ د قبرستان تیاری نو تا 2 غنټي ورکی نو هغه نه وخت د غسل ورکو لا جنازې لا لکټم پاتې د مرده راو بسره خلک به سوي دغه ملاقات وکي چې دې کاتو د وجه د تاخير را نشي څه پوه شي په خبره وایي تاخير دې په دفن کې ني دا تعالی څخه د دې خبر دمر وخت کې تیاری کی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے استقامت تپوس سناوی اللہ تشرک باللہ شیئا استقامت دی روی اللہ سر بسوک شریکینا اگر محض توحید تے استقامت ہوئی محض توحید تے استقامت ہوئی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے تپوس سناوی استقامت سنوی وینتستقیم علی الامر والنہی ولا تروغ روغان السعالم ويفا اوامر و نواهي وكلكش ده الله حكمنا اوامر مني نواهي و ندي اجتناب ده او داس دلنبڑ غنت فريب و دوكي نكي پا دن كي دن گور دوكي موكي نمني اوائي تو عثمان رضي الله عنه نتفوسش چی استقامت سے تو یاوی اخلصو العمل للہ اے اخفل اعمال اللہ تخالص کری او دا علی ابن ابی طالب او دا ابن عباس رضی اللہ عنہم نتپوششو ایوی استقامو اے ادو الفرائضہ استقامت دی تو ایچ اللہ کم سیزونا فرض کری دادا کے لکا مز روجا زکاة حج حسن بصری ہے مولا او جامع معنا کړي وقال الحسن استقاموا على امر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته واذا الله قدير خلق دي نو پتا بيداري عمل کوي او دنا فرمانه نظام ساتي وقال مجاهد امام مجاهد رحمه الله وي استقاموا على شهادة الله إله إلا الله حتى لحقوا بالله امام مجاهد سوئی ویکلک دی پا گواہی دا اللہ إله إلا الله تردیش اللہ سر ملاوشن او مرگم پا دی کلی مراغے دیت استقامت وئی اللہ دیزمون استاس النسیب کی امام مجاهد قول سوئی خلق دی په شهادت د الله اله الا الله ترکمی یو کال میاج دو کال نه حتی له قوب الله الله سره پی وشو خدای په ایمان او دین باندې خلق دی ابیا ابن قیم رحم الله و سمیت شیخ الاسلام ابن تیمیہ قدس الله روحه وإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نوري دري أغبوي استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة مضبوط دي د الله په محبت او بندګی رہی نوخی اوګه طرف نه نګوري چې څوک راځل شته او کنه چې په حق یې دی له وګوره چې څوک به مرګره نه کنه اډاله په لا مشته او کنه د دنیا ساسباب را سره شته کنه نو د الله په محبت او بندګی رہی خلق دي بیا خي اوګه طرف له ګوري را ګوري نه اگر استقامت دا ما ناغان زمون دینی مشرانو کڑی وی وقال بعض العارفین بعض اللہ والوی کن صاحب الاستقام لا طالب الكرام وی دا استقامت والا جوڑ شا دا کرامتون و مطالبی مکو و جمان دی کرامت سرگن شی فا ان نفسک متحرکتن فی طلب الكرام ستا دا نفس کو حرکت کئی جتانا کرامت سرگن شی وربک یطالبک بالاستقامه او رب درن د استقامت مطالبه کوي دې په خبره پوېږي چې سلف کنا یو د خپل له خبره خو خول دی یو د رب خو خول لیکه په کې غواره ده هر چا غواړي چې دې مولي شي کرامتونه سرګل شي نو دا خو استاد لري اراده لري او رب سي اراده کوي د استقامت لکه خبره والا واضح شي یو مثال در د پیش کړم محمد ابن سیرین رحم الله وی وی کمال اختیار الله را کی چی جنت لزی او که دو رکات کې نو ایزا بو ام چرا با دو رکات کو ذکر جنت زماز رو غواری او دو رکات مطالبه مانا زمان مالک او خالق کئی کپونو شئی جنت لزی لار اخپل خوا مطالبه دی پورا کا اپا دو رکاتو کی دیده چا حق ادا کو نو کبی او پکې لوي شو وای کون صاحب سو علماء کوئی باد عارفین وای کون صاحب الاستقامه لا طالب الكرامه بیا ابن قیم رحم الله او ماوري دليدي د خپل شیخ شیخ الاسلام نا رحمه الله یقول چې اعظم الكرامه لزوم الاستقامه پټول کلوی کرامت سره چې چا په ایمان او دین مضبوطوال لازم دی ولې دین لوی کرامت نشته حق په جنګل ایمان او عقیده عمل په اقلق کې ولاړ دی دیو نه جن علماء وی الاستقامت خیر من الف کرامه استقامت د زرو کرامتونو نه بهتر دی استقامت سره د زور و کرامتونو نه بهتر ده قران هم د استقامت فضائل ذکر کړي لکه وګورئ تاسو آیات مبارکه د سلی رښتې په پاره سوره حمیم سجدی دي ته فضائل د استقامت سلی رښتې په پاره کې سوره حمیم سجده وګورئ دیرشم نمبر آیات وګورئ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بشكاه کسان چې دی ویلی دی ربنا الله رب زمون الله دې او در رب مانا مو پی جند گورا پکوزا که در لسمندر بنکو ایز مون رب اللہ دے در نشنش تکڑیو او حد کمال تے رسولیو اٹول حاجتو نمو پورا کئی اٹول مشکلات ران دفا کئی ثم استقامو او بیا تر مرگ پوری پدی مان قائم او دائم شول نوچه زنگدن شروع شی تتنزل علیهم الملائکتو را نازی دیگی با فدی استقامت والو ملائکو او دا ملائک ورطوی اللہ تخافو دا چی اری گئی ما ولا تحزنو غم جنی گئی ما و ابشرو بالجنت اللتی زیر او خوش خبری و علی په جنت ها کنتم توعدون چی وی چی تاسو سروا دبی کی دیشوا اگر دریسی زنے ذکر کلیا رے گئی ما خفکی گئی ما او درین د جنت زیرے دے دا خوف او د حزن پا مرس کے علماء او فرق کرے ویر ویدرات لنکی حال پارکے اے یرے گئی ما خبر کے وی خیر دے یرے گئی ما پولیس رات بانے بخیر وی میدان د محشر کے وی یرے گئی نا د یر تعلق دې د استقبال سره او د حزن تعلق دې د ماضی سره ای غم جنې گئی ما دنیا پسې دنیا پسې غم جنې گئی ما تاسو ایمان روړې او نیک اعمال وکړي یو ځل یو دعا کې ناشته مې او کا شوي دې مړي پسې دعا وکړي چې الله دې دنیا پسې ایمان نکړي ور دنیا پسې وسو خفای شي ایمان نه وروړي یې وای کا شي دنیا له لار سم ایمان را دنیا پسې باغ وسو خفای شي ایمان نه وروړي خوشي کړی دي دنیا پسې باغ وسو خفای چې ګناهونه کړو توبه وی نشتا او ځان سره ټول راړ دې ته خفاکی گئی ما تا دا خفقان څه شي پریخ نه نو ایمان مو نیک اعمال مو د ګناهونو نه دي توبه مستی وابشروا بالجنه التي زیر واخلی په جنت ها کنتم توعدون چې وای چې تاسو سره وعده وکول شو او استقامت والل وای نه نو اولیاءکم مونږ دوستان یستاسو فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې وفي الاخره او اخرت کې ولكم تاسو د پاره د استقامت خاوندانو فيها پر اخرت کې ما تشتهي انفسكم هغه چې خوخي وستاسو زرنا ولكم فيها ما تدعون او تاسو د پدې کې باسي چې تاسو فجب غواړي ادی په لور دنیا کې یو شی کړه کې زمو خوخوي نو دا غي اظهار چې مو په جبه نیکړې نو شو کراډی نه جنتی وسی جنې او به پړ کې یو شی خواهش وي په خله به نه وي یا په مخله پروت وي ها لکه حدیث کې راغلی او مارغب هوا کې لوزی یو جنتی به وایي چې ما خو دې دا خوخه خوړې نو دا غضب حق دل دا غری تھی دل دا بد سرګې درپ په مقدار وي او هغه بلا د خوړلې نه شي بل والله پیدا کړي چې جنت په میو کې ختمې دل نشته لا مقطوعه ولا ممنوعه په یو وخت دا اوقات کې به ای جنت چې میو را شو کوي د به شو کولې نه هغه په دې په بلایي ا دې کوي د مارغه هغه هم خوړې نو د بلا خوړلې نه شي هغه په دې په الله سره کړي بل به پیدا کړي نو کله به پجب غوړی له اے ولکم فیها ما تدعون چې پجب مطالبه کې ولکم فیها ما تشتهی انفسکم اکه باز داسی چې لکه زبو دا ناراض دي چې لیکل نه کوي بای نو په خوله نشي ویلی نو په جړ کې چې تیری یا بوله مخلی نوی نوی خبری با گوری چی جوندی ای خواه تاسو مون کوئی دن کلی بازار والا ٹھکی کئی اچھی جمعات کے دن کا قرآن للا سے دے ٹھکی کئی نو قیامت برازی که نا برازی بس رانیز دے رامر اندلاو جمعات کے ناس یو استاز زمون دا خیر خبر رکھئی نو زمان دوکی دا پارے پین نی ولے اتام پا کی پرونی جمعہ یا تو نا لکلی زمو د کلی یو ساده سړی وای چرته چانو کار کړو ناغي غریب باغی چا کوم ذکرنې وای مانګت پسو کولو روانه به کولاغه لوي نه کدارې مور کو کنه نو نام بدر کو ناغه خلکو لوي یره نو به سره یو مانګت پیرا کا بو کول نو یو ورځ جوټې نه جسلم چې میو کتل چا مانګت کوجه لاله را کی پروت ته او ځان سره وی ټیلې کې واغس حاضرې ده وای چې داغه را وته ټیم شوی پرمبي می برا باندې ک پیرالوی شعباس او اینام امران راکم بده زهر زور کاغذ منتی و امام دی کلی پا خو خلکو سر مواسطه دا بای خلک داوی جیت پتالی برا لدعاو کا بای اب خو یو د کوم طالب یاده یو دعا چې وکولې دا او یو سره وړو نه څنګه نه بالغ ماشومان نه بهشا ولی بس دا الله بخیلی خلق یو غو لوی غواړه مړ دی چې الله به بخل په دې چې ته بخیدا قران کاری دی بھائی دغه دا چې کوي چې خبره بنای یا بھائی اوس کو ماشومان وینو ماشومان سي دي زموږ استاد محترم هغه باندې عجیب عجیب خبره کوله شیخ الحدیث مولانا امان الله صاحب رحمت الله تعالی علیہ د جمعیت صوبائی مشرحو دا د مفتی صاحب د خل از غونډیو مفتی محمود رحمت الله علیہ او د پندای د شیخ خصوصی شاګرد وو دا په مدرسه کې سور سور کال مدرس پاتې نو موږ سره سبقونه ویا طالبانو هلې ویجی موږ دی ورو طالبانو حافظانو نه تنګي نه دي سکولې شو دا هو خندل وی دی د الله نه مدي د ما په څومره دي چې زه وله وام په الله غره دې موږ حکم نه کړو را پته دې مني نه ولا مکلف نه دي نو کوم ماشومان وی مو وی چې نه مدي نو تاسو غلولې سړي ماشومان درکې نه شندښت پی دې دی ولې فصله کوي اچا پکې جوړ کاغذ پیدا کړي دې پکې جوړ نه شي واره بھائی څه خبره وکوله بھائی ها ګوره د استقامت معنا را لګورئ د استقامت فائدې وګورئ سورۃ الاحقاف وګورئ اداسی ګور کنه کله وتا سوې دي ملامت کی شیخ صاحب رحمت الله علیه الله دې غری کی رحمت کی موسر افغانې طالب وو نا همشر سره وا طالب نو شیخ صاحب ته بازار کې ګرځې جیوی کتل نو دیم ګرځې دوه شته زنا نو دې کتل نو بیا شیخ صاحب د بخاری شریف کې دې ته ګوره طالب دې په لار کې ګرځي غریب بدا وي هغه یې چې او تختب چا کاڅه چلو کم نو خب علاوه تا شو کی دی چې دا خپل بد عمل مو پرې خو مور خپل شرم دوکا مکه وای الله شرم دوکا مکه وای الله دربان یو لوي سکړې به احسان ګور خپل کتاب لیکي لوري ای وای مې يرد الله به خيرا يفقه في الدين بچا بارک چې الله د خیر اراده وي دین په له نصیب کې خود دین د پوهې د پاره ګور اسباب دي وګورې سورہ احقاف او یاد دې دیار لسم او سوار لسم د استقامت فضائل الہ العالمین ذکر کړی دي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان الذين بشكوا كسان قالوا يا غيلي ربنا الله زمغ رب الله دے ربنا الله کی طول ایمان شرعی موجود دے ثم استقاموا ابیا پدغ ایمان او دین باندې تر مرغ قائم او دائم شل فلا خوف علیہم نویسی عرف دوی پا قبر او زن کدن و خیرت کی ولا هم یحزنون او نبی دی دنیا پس غم جن اولائی کدغ خاوندان دی استقامت اصحاب الجنت اہل دی جنت دی مستحق دی جنت دی خالدین فیها امیشہ بی پدی کی جزاء بما كانوا يعملون بدل ذا فسبب ذهغا چدیکم عمل کولو دارنگی دی استقامت فائدین ذکر کرنی دی اگری سورہ جن گرائی یو کم دیر شم پارکی سورہ جن رازی او داغی آیات مبارکو گرائی فارسم نمبر د استقامت فواید رب العالمین ذکر کړی دي وعلو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ما انغدقا وعلو استقاموا على الطريقه کچره دا خلق چې دای مضبوط شوه په لار د اسلام اے پدین کلکش لاس کناهم ما ان غدقا خام خاص کوله به مون پجی او بډيري ډډرو بون مراد ډېر رزق ته استقامت سره الله د رزق فراخرا ولي اے پدین کلکی په ایمان کلکی په عبادت کلکی ورو دا الله د حبيب با هغه عبادت خو خو چې امیشه والے به تهجد کې امیشه کوا نفل کې امیشه کوا ذکر کې امیشه کوا لته استقامت په استقامت کوجه کنه بعض خلک دی الله توفیق ورکړي او تهجد کې نه کسا کی بعض خلک دی خپل ذکر او اذکار وظیفې د جمی مسکی بعض خلک ویلي ګورغان سره لیکي چې سلوی خرزی بول جمانه تکبیر اولا قضا نش ناغ سلوی خنو پس سلوی خنور شورو کی و دید پارا کوشش کئی مندی وئی چې مانا د امام سره تکبیر اولا سنش بگورا کسوک پس ایل آرد اسلام استقامت ورث نصیب شو لأسقیناهم ما انغدقا نخام خاو بس کو پجوی او بڑیری یعنی فراخ رزق بورکو نگوڑا در سرات مستقیم مانا گانی منگو پی جن لی اب یہاں خاص کر در مستقیم دی استقامت مانا گانی مو پی جن لی اس گورا منگ اروح سوال کو چی اللہ منگتا سرات مستقیم را نصیب کی خود دی نیغ لار نسمنی کون کی دی نو کاغا مون پی جندل کنن نو دا شیع بران او تختی نو انوان ورکی مانعون عن الصراط المستقیم سوک سوک دی چی مونگ دا غینا بیداری و گور چی دی خما دا سی لار نمنی کئی مانعین دا صراط مستقیم نسوک دی د نیغ لار نه منکول شوک کوي وګور هغه کې اول نمبر شیطان دی لکه سوره اعراف تم فارکه وګورئ او آیات وګورئ شپږم نمبر سوره اعراف تم فارکه وګورئ او سوره اعراف آیات وګورئ شپږم نمبر چې د صراط مستقیم نه منې کوونکی اول شیطان دی قال شیطان ویلیو فبما اغویتنی زما د قسم وی په سبب دا چې تاسو گمراه کم لاقعدن لهم صراط المستقیم نخا مخا کې نم بدی بنی آدم تا پلا رستا نیغ کی اول منی کون کے سوک دے او حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری توجہ مدا وی شیطان پا انسان سو حملے کئی غشبک ذکر کری دتا اول کوشش دا دے چې دا انسان پا شرک و کفر کی واقع کی بس کدی کی واقع کو اللہ زموږ حفاظت کی بس بیڑے ولا فرق کا لبے کوشش سره چې په شرک او کفر کې سره واقع کی دشمن دې د کپدی کامیاب نشي نو دویم نمبر کې دې په بدعات کې واقع کای ځکه شرک کفر پسې دویم نمبر ګناه بدعت ده ځکه بدعت هغه لوی ګناه ده چی کون کے ورتکار خیر وینو پا مرد مرشو قطوبے تیوے نستا نو کدین ام سڑے خطا جنو دے پا کبائرو کی اختکائی غٹ غٹ گناہو نبی نو کدین ام خطا شو پس وغائرو کی اختکی چرا شہر پا گوڑو گناہو نو کی اختکا وای که پیسې مونږ نشی کنه نو د افضل عمل په ځای په مبذول کې هڅه کړي په دې سوچ کوي چې د دې عمل اجر ډېر دی راشه په دې بل کې هڅه کا لکه تاسو دا ټول درس نه کیناسته نو کې ژړي کور کې نفلونه کول تاسو اجر ډېر دې کې دا اجر ډېر دې نو بای سړي چې وې درس نه کین او یاره با سزا له وظیفه دا بیا غره را خطا کیږي پوښوي به کړه دشمن دا دشمن دې دې وای شراشه دې دې غره کار نه دې نه غره تک چې پدې کې ثواب ډېر دې دې نه خطا کا بیبل کې خطا کا ابیا حافظ ابن قیم رحم الله عجیب خبره ذکر کړي یا ذی خلق ګورړې دی عجیب وای کله چې دی ارسبانه شیطان ستړي شي چې دغه منه شرک منی دا الله مدد دې ور سره نه په ویادات کې نه ګناه کبائرو کې نه په صغائرو کې او افضل مفضول کې ابن منی خبره نو بیا پوه شي چې اوس به دې سړی د کار په لاویږي نو بیا په انساني شکل کې په دې کلو کې ګرځي وای ګوره فلانې د دین دشمن دی ته دانو باندې دې دانو باندې خلک تیر مترفر کوي چې دې سړی نو اوس خیر پیلاوي ځکه دې زما په دام او جال کې را نغې نو شیطان لم پټو لګي چې دا خوش زما د لاس نووتو دا خکار ولا سړی دی نو داغه د بدنامولو د خلکو د متنفر کولو څخه داغي کوشش شروع کی پکلو کې وګور اول باندې کون کې د صراط مستقيم نشه او څومره کله خبره کړ لا اقعدن لهم دې کې قسم محذوف ده والله لا اقعدن لهم قسم می دي ستاپ ذات خامخا کې نم بدی بني ادم ہوتا ستاپ نه غلا رکھے توحید لګې د فریزم توحید لګې نه پریزم قران ته نه پریزم د پیغمبر سنت ته نه پریزم او ثم لاتینهم من بین ایدیم یا خامخارات للبکم ویته د مخ کی طرف نا د اخرت نه به منکر کوم ومن خلفهم درست طرف نه دنیا کی مشغولکم وانا ایمانهم د خی طرف نه دنی کون به منکم وانا وان شمائلهم او د غشو طرف نا د گناهونو ترغیب باور کوم او زما د دې ټول کوشش نتیجه بسی ولا تجد اکثرهم شاکرین نب مم ډیر پدوی کې موحدین شاکرین معنا ابن کثیر په موحدین سره کړ ای ذکرونه وای اذکار به یو بزرګونو تسبیح پیدا کړی او ایمان بور سره دی څوک شي په خبره وانه سبني دی علماء لیکنی وی شیطان بکل تعالی یو سل خبری دی دین خیلی ورکل شیطانم دی دین خبری خیلی و تعالی بی کڑکی کی جوارو کا دا کار با بی کم دا خوکار خیلی دا بکی دا بکی لکه کوئی ری پایی که امانی او بودی اکی یو ساس که میتیازی یوارو گردو لیتولی سشوی نو پاگا یو ساس کی بطولر سسکی اټول بندلار سره خراب وي کله دې دام کوي ګوره چې کم کار خیر دی او بهتر دی نو ته دې دامه خیر خواه خواه دې خیر نشي کوي ادمه دی علماء یو واقعا ذکر کړي و یو سره دیوار سره ودو دې کې شوګرا او شاو فاصله دیوار را غورځي بده منډ کې چې په لښ دیوار را غورځي ته بده ونه ته هډر ما سره دې احسان او خوشو کې کله کې رومي اورته شیطان دی نو شیطان هم سره خیر کار کوي تا خود دا مرد نبچ کن نوچی شیطان پیس طریقہ نپری خو شیطان ولوی که دیوار درمانی را غرزی دلوی شید کی دی ماوی دی خم جنت لیزی لیکن صاحب الحدم شہید وی صاحب الحدم سی صاحب الحدم شہید وی شہادت حکمی دی نو کل اگر دی تو بیگنی خیر می لٹای خوکل کئی در لبل بلی خیر دا معاوی رضی اللہ نبارک راگلی وی تحجد لپان سیدونو دیر او جڑل بل رسول تحجد اٹھے بیشو نشاو خوزولو را پاسولو دیور تویدہ خوزولو دیر خکار را سرکو سوکے وی شیطانی نوی شیطان سوک تحجد نفاسی دا دنی کرامت چیلوی کنی شیطان ارسا لگو را علم نوی نو شیطان ولوی آغش پتو دپاتی شوی دمر دیو جرن چی اللہ دا تحجد نمزیات رازی شو ماوی کننو دپاتی شو جنن بسور جاری ورده کلا افضل و مبزول کی دیم سکی چرا شدہ کار پیوکا جا غدا غرصتی کی هغه ډیر بهتر کې خطا کې وای نه به مومیر پدې کې شکر گزار دارنګ وګورئ سورہ نمل لسم فارکی چې د صراط مستقیم نه اول منی کونکې ابلیس او شیطان او د ډلې دی نلسم فارکی سورہ نمل رازی د نلسم په اخر کې وګورئ او آیات مبارکه د سلیریشتم نمبر وهدهد سليمان عليه السلام لوي سلرشتم آیات ده وجدتها وقومها يسجدون للشمس وي امي منددا ملک سبا وقومها ودلی قوم يسجدون للشمس چه سجدی کئی نورتا من دون الله ما سوا دا اللانا وزين لهم الشيطان اعمالهم او خيستكړه دي دي ته شيطان غناکار عملونه دي فسودهم عن السبيل ور پاس سبيل در طالب لام داخل کو بنکړي دي توحيد دلار نه دي ولاد عبادت نه دنور په عبادت کې اختکړي فَسَوَّدَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ لِتَوْحِيد او دی ایمان او دی الله د عبادت دلار نه بنکړي فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ نُدَي لار مندن کې ندي او په هدايت ندي وګور اول د مانعين او ابلیس او شیطانو جي مشرکان دي هر مشرک د صراط مستقیم نه منی کول کوي لکه بیا سوره اعراف راوړوي اتم پارا اوایات وګورئ د سوره اعراف پنځم سلوي ختم نمبر الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون مخکی وی پرد قیامت به اعلان کی اعلان کون کې چلانت د الله دی په ظالمانو پیدا ظالمان شو کو الذين غکسان دی دا ظالمان یسدون عن سبیل اللہ خلق بندئی دا اللہ دا صحیح لارنا چی دیمان و توحید و دا قرآن لاردا ویبغونها عوجا لٹوی دی لار لرکو گوالے خلق لشکوک و شبہات مخلقی وهم بالآخرت کافرون او دید آخرتنا منکار کون کی دیب نو هر ظالم مشرک د الله د لارنا بندون کې ده د دې سورته سوره اعراف آیات وګورئ شپږتی آیت شعیب علیہ السلام قوم توي مشرکان توي ولا تقعدوا بكل شراط توعدون وتصدون عن سبيل الله ولا تقعدوا مكيني بكل شراط فهر لارا توعدونا چتاسو خلق يروي ایمان مرارون دی وله مونږ بمو وجنو کده شعیب علیہ السلام خبر مومن لد مونږ بمو وجنو وتصدون عن سبيل الله او خلق بند وید الله د سیلارنا چې دی ایمان او توحید او دی او الله د عبادت لارا مناغه چاله بند ویا نبی هی چې ایمان روړ په دی الله وتبغونها عوجا لَٹھا وَيْدِ لَارِ لَرَكُو گُوَالِ خَلْقُ لَشُقُوكُ وَشُبْحَاتَ چَوَئِ نسو مانی عین شل بھائی منی کون کی سوش والا درین دے ہر باطل پرس مشر او ہر باطل پرس عالم ایو خولمائی حق دی او زمون دے سر تاجو ندی باطل فرس علماء شغی تا علماء سو وی دی دی ایمان و توحید نمانے کول کئی هر غلط مشر هر غلط پیر پیرانو کم نیکان وی اصفا کسی وی پیرانو کم سی نیکانم پکی وی اصفا کدا سی چی اغا باطل فرس تی و ما تاسو ته نیک پیر بم دروانه خپل وظیفه په خی سنت ته نشي کوله هغه خپل الفاظ جوړکړي وې ساري به یو ګنټه دا و ما خام بدل دې چالو دی چې هغه سنت طریقې کوو بس د دین ده تاسو دې پیرانو وظیفه وګورئ هغه ځان الفاظ جوړکړي او دروانه څه کوي ا دروانه یادای سنت سره پاتې شو دې پیر وظیفه چې کنه سنت څه شو سنت ته پاتې شو دا خواغا چه اهل حق دی نیو جنا اکثر شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان صاحب رحمت اللہ علیہ بیانات کمواو ریدل اغبوی سمرا رسومات و بدعات چی راغبی دی تصوف او دی پیرائی موریدائی پلار راغبی امت نے چی سمرا نقصان رسید دلے دی سب پلار رسید دلے دی پیرائی موریدائی پیتے بار بانے اکثر پیران ناپو ہم ہوئی غریبانان سب خبر نی او د ځان یو دین جوړ کړی هغه او ما یو د خوشطبيته خبره را وای دی دوه مریدانو جامو یو ولې ما پیر څه پوښتته بلې زما دا یو ولې زمو د پیر څه په جنازه کې خوشالوي خصفره په دې خبره سوچ کوي له به په دې ما قبل ولې دا جنازه نه ده شو یا یو کم پکارو یا یو د پاسه پکارو څه پوښتنه په خبره د جنازه کې ښه خبره دا ده چې صفونه دي سي درې دي پنځه دي نه یو ورته موږ د پیر صاحب جنازه کې څلور صفونه اوبل له وروه جنازه نه شي یا یو کم پکارو یا یو د پاسه پکارو دا مولانا مکی صاحب ډېر لوی عالم دی الله دې عمر کې سره د نور علما خیر او برکات واشي ډېر خلق له الله دا په ذریه هدایت وکړو نه خبره کوله یو ځل ادمو د پنجاب د علاقه د غټه مدرسې د تبلیغ والے جیجی هغه علاقه کې څوک فریج خدا غره مدرسې د وجنه د تبلیغ والے ډېر عزت دي چې دا مدرسې کوم ځای سره راځي دایمي چې زما شومم او د اختر موزو دوی جګړه شو د جوړولو یو زمونږ مولا بکای بل وی زمونږ مولا بکای جنگ وینه ختمې د عبادت سمجدار خلکو له وی شو د اختر رسدا اجنګونه مکه وای خو یو کس مخکې کې چې موز وکړو وی اخر لمن وی بیا مشوره په دیو شو چې زر نه دی وی دلې نه مولا کوي نه دی بلې کوي وی دا پیر صاحب راغله دی به موز وکړي وی په پیر صاحب دا وخت شو هغه یې دا زوی ماوتی وکړو اخر خلکو له وی جنگ ختمېږي دا مو مرغان له وی لګدي په لاړ خلاصې دا مریدان له راستر بوسګي دا یو لري تا په خول له په خپل پیډ په یو چې راستر بوسګي وګوره دا پیران دی او کای کابه دمانه ثواب کوي سو وي بوس ول نو ور دی وای کابه دمانه ثواب نه کوي یو د پیر څنګ نه په کابه ثواب نه کوي سبای نو کابه رسول الله علیه السلام پسې حدیبی نن راتلا چې سوار لسو صحابه کرام لاړل نو دا کسی کہانی جوړی کړی دغه د صراط مستقیم نه هر باطل پیر مولا او ور غنده غلط بادشاہ باندې کول کوي وګورئ تاسو دې بارکې د سوره احزاب آیات د اشتم پارکې د آیات راځي آیات دې وښه پیتم نمبر د سوره احزاب اخر وګورئ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا وقالوا أواي بدا جهنم يان فجهنم كي ربنا إزمونغ رب إنا أطعنا سادتنا بیشک مونږ چې مونږ تابعداري کړو د خپل دنیوي مشرانو ساده تنا د شکر دي دنیوي غلط مشرا غلط بادشاہ دی غلط وزیر دی غلط د کلی مشر دی وکبر انا او د خپل غلط مليانو امام طاووس رحم الله قول ابن کثیر ذکر کړي امام طاووس مشهور تابعی دی او دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما شاگرد دی و سادتنا یعنی الاشراف و کبراءنا یعنی العلماء د سادتنا نه مراد دنیوی غلط مشران بادشاهان مراد دی او کبراءنا نه مراد غلط منیان دی فادولون السبیلا نمونگے گمراہ کڑی استاد سیلارنا چی اغلارد توحید دا امام قرطبی وی فادولونا السبیلا اے عن السبیل وہو التوحید مونگے دا توحید دلارنا منی کڑیو نگورا ہر غلط دنیاوی مشر او ہر غلط دینی مشر دا صراط مستقیم نمانے کول کہ ابن مبارک رحم اللہ سا عجیب خبر کڑی او داغی او اشعار بھی وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُحْبَانُهَا دین تبانو کو مگر درے قسم خلقو غلط بادشاہانو غلط ملیانو غلط پیرانو دین دا چاہ دلا سا تباشو دیو جن دا باز عوامو دا نقصانم دے چې دا یو دیني ارشړې ماته لار خای وګورئ تاسو قران کی سوره توبه مسله سمره واضحه کړي لسمه فار کی سوره توبه راځي او آیات وګورئ سلور دیرشم نمبر چې هر غلط پیر او مولا د صراط مستقيم نه منا کوي یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو یولوی نعمت مپسینک دی ایمان جمعے خدا بدن نس خلق لٹائی او تختی بے نظام خبردار کئی ان کثیرم من الاحبار وی بیشک دیر د ملیانو ناکار ملیانی آدائی اگر دا ناکارا لفظ رسروی جنگونو نبخلاسی چوک دان لناکارا سب دوئی کچا دان لناکارا وی خمسلا با سمشوی وکنا کنا دان لسوکوئی نوی ناکارا مولاو ناکارا پیر جنگ نبخلاس کی دان لسوک ناکارا وی اخوزان جنت لپا جوندوری رسول ان کثیر من الاخبار بیشک دیر دا غلط منیانونا والرهبان او دا غلط پیرانونا لا ياكلون اموال الناس بالباطل قام خاخري مالون ذا خلق فباطل طريقي ويسدون عن سبيل الله خلق بنديد صراط مستقيم نا اے مالم لوٹی او دینم لوٹی حدلتی اسو ہوئی اسمرتا اے ایمان والا واوری او اند تاکید دفار رازی وی گوارے لگم ندی دیر دی دناکار ملیانو نا او لغن دی گواره دیر دی دا غلط و پیرانو نام لیا کلو نام والم ناس خام خاخری مادون لخلقو پا باطلی طریقی او خلق بندی دا اللہ دا سیلار نام ورد آیات چه باز خلق واری اللہ دا ہدایتو کی وی احبار جمد دا حبرن یا دا حبرن او دا دی یهود و عالمانو لوئی و ګور دې يهود او آیات ته مسلمانانو سره ولګولو دا مسلم دې کې زده کوي امام روح المانی د آیات په تفسیر کې وایي امخ کې آیات کې وی دي 31 نمبر آیات ځکه چې وحي او حواله یې سره شو دي ګورنه وایي ګنې ضروري وی دي دا خبره کړه خو دې 31 نمبر آیات سره التم د احبار او د رهبان ذکر دی اوی والصحیح اطلاقه علی العالم ذمیاً کانا مسلماً فقد کان یقال لابن عباس الحبر وی صحیح خبر داد دا احبار او دا حبر اطلاق فا عالم کی گی کداد ذمیین و یهود و نسواراو ندے کو مسلمانانو ندے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وما تحبر الاموال نو علی عیاذ باللہ غد مسلمانانو نو کدی یهود نو پوشی پا خبر بانے امام قرطبی موئی وی المراد بها اہل الكتاب وغیرهم من المسلمین وهو صحیح کوئی ګور خبر آمد اسنه چا پوری خاصه نکي اته اصول کې ویل دي العبره لعموم اللفظ لا لخصوص السبب تاسو اصول د قران د ذکر لپاره ای اگر رسول الله علیه السلام ته محبر ویل شي شرع مانو الاثار کې امام طحاوی رحم الله او حدیث ذکر کړي وی صحابه په یو قوم تیری دل دا غی مشر سی چی چلی او مار للم چی چلی او نایی ورطوی جئتم من عند هذا الحبر تاسو دی لوی عالم د خوان را لئی زمونگ مشر سی چی چلی که دم والا در کی بی رسول اللہ علیہ السلام تسر جئتم من عند هذا الحبر نا احبار او حبر لکه څنګه دی یهودو لما اولوی دا سی د دې امت علما او لوی وی ډېر د غلط مليانو پیرانو نا مالم لوټي ایمانم لوټي ایمانم لوټي ابن کثیر د آیات په تفسیر کې وی وی والمقصود والتحذير من علماء السوء وعباد الضلال آیات کی مقصود سده یرا ورکای د ناکار علماونا او دارنګ د گمراه عبادت گزارونا او د سفیان رحم الله قول ذکر کړي سفیان ابن عینه رحم الله وای من فسد من علماء انا کان فيه شبه من اليهود زموږ دی عالمانو کې چې څوک ګټ وټ شو او صراط مستقیم او قران او سنت تابعداري کړي خو په دې کې يهود مشابهت ده ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النسوارا اسوک چې زموږ دی عبادت گزار او کې ګډ وټ شو نو د کې بدن نسوارا او مشابهت وی د کې بدن نسوارا او مشابهت وی نو ګور دغه خلق ته منکول کای الله دې دې موږ او تاسو ټول او ټول امت دې په حفاظت کې او ساتي بلون کی سوق دی صراط مستقیم تا چی مونگ ورنیز دیشو مانعین خمو پی جندل چی لئینا بزام ساتلشی الداعون الى صراط مستقیم سوق دی نبی تا بلون کے دے نبی کریم علیہ السلام لکو گوری سورہ زخرف آیات استا سرارو لے مخولتا دبل موضوع دا پاراو دلتا دبلی دا پارو پیجستم اپارا کی سورہ زخرف رازی داغی آیاتو گوری ادرس علوی اختم نمبر فاستمسک باللذی آیات مروارو لے فاستمسک باللذی نمانگولیو لگو حبیب فاغ دین و کتاب اوحی ایلیک چتا ستے وحی کرشویدا انکا علا صراط مستقیم مخی مانا خو موردلی و خو مغیات تیس تقدیر نو ریستے جدی مانا دا پار علماء داوی انکا علا صراط مستقیم دا جار مجرور متعلق دیدے کی محضوف دے انك لتدل على صراط مستقيم بيشك تاسو خامخا خودنا كويلا رمي غتاب نقول پیغمبر علیه السلام نغلا رخولا وانك على صراط مستقيم اي لتدل على صراط مستقيم سورة مؤمنون نقول اتلس مفارك راضي چی صراط مستقیم تبلون کے سوقو رسول اللہ علیہ السلام اتلسم پارکی سورہ مومنون رازی اور قرآن گورا دادر تد سورہ زخرف دا آیات تفسیرم کئی قرآن یوزے کی اجمالو کی نبن جیسے کئی اور آگا تقدیر جمگ رویستو نو دیدے کی در تد قرآن پا الفاظو کی آگا تقدیر دے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذری او یایم نمبر آیات دے دا اتلسم فاری سور مومنون او دست دا پار مراوارو رو چی صراط مستقیم تبولون کے سوک دے رسول اللہ علیہ السلام وَإِنَّكَ بِشَكَ تَاسُ اے حَبِيبَا لَتَدْعُوهُمْ خَامَخَرَ بَلَيْ دِيلَرَا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَارِنِ غِتَابٍ دارنگیو گوری سورة یوسف دیار لسم پارکی سورة یوسف چه ختمی گی آیات گوری یوسل اتم چه صراط مستقیم تبلن کی سوگ دی قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين آیات ته توجه کوي قل فرمایا هذه سبيلي واذا زم على عرضا ده هذه مشار الیه سدی امام ابن کثیر وی هی الدعوه الى شهادت الله اله الا الله وحده لا شريك له اے دی او الله وحدانیت تداوت ورقول داز مالا رضا ادعو الى الله ز خلق رابلم ده الله توحید او ده الله معرفت على بصیرتن د بصیرتن معنا او په یقین او معرفت سره دا معنا امام خازن کړي على بصیرتن اي على یقین و معرفتن خلق را بلم خسرد بصیرتنا اواز علماء د بصیرت معنا کړي بصیرت وای دلیل واضح تا اے خلق را ولم خود دلیل پرانا کی دے علم پرانا کی انا دا زما کار دے ومن اتبعنی اصوب چی زما تر قیامت تابداری دیدے کلک سو چکے دا اللہ حبیب وی زو اللہ توحید و دین تا خلق را ولم خور بصیرت سرا او زما چې کوم تابعداري تر قیامت بدای مرا بلل کوي والا بصیرت اوس دې خلق والا بصیرت لرکړې علم خوخ نه ده خو په منبر ناشته خوخه ده چې یو سره پوئیږي نه د سره دلیل علم نشته نو دا را بلل علا بصیرت شد کلا علا غیر بصیرت شد ستی موږ لرکو خو شي په خبره باندې دا د قیامت علامه چې ناپو خلق بسته دا برابر شروع کی به یو خبر ازان پوی کا هغه مسله خاص ذکا نو چې ته د هغه عالم شوي او اس خلق را بلې نو دې ته علا بصیرت وای او چې پی پوی غنا او ته وعظ او نصیحت کې نو ستا دعوت به علا وجه بصیرت نه لري که پوی نشي په خبر باندې دې تاسو مثال لکه د سړي ډاکټري خو خا له خو د کولې دې خو خا تاسو ګورئ چې یو سړي یو ډېر څه بوتلې بوتلې دوا یا نه راړې ا دې یو الماری په دې پینځال ماره ټاکې شي او تاسو ټول پیجه نه دې دغه تر اوسه ګوټ کولو ځان ډاکټر جوړ کو په تاسو باندې لیونه وای کړو بوله وای دا د پیغمبر دا منبر تاسو سپک دې چې تا علم نه دې د دوه پیسو غاډ غیر ډریور ته څوک ورکوي اوس به له ځنګې د څه د نبی د منبر باندې ناشې چې ساده خوخته نو خدا خو دې له مخ کې غوښې له مو بوکا کنا او کنه ډاکټر دې خوخه د خود د کول دې څه دې د کول دې خوخ دې وګوره علا بصیرت په معنا څوک پوه شوی دین تا برابلی خو علا بصیرتن باره تیو جنگو دی طالبان علم بکاری چی خط عالمان شنو بیا دی دعوت کئی ایو سلی خبر اکڑیو خوڑو کوئی کی اوزیر وانے طالب ولو لے گا خبر اکڑی که بد اکڑی کوئی کی او جوڑ زیر وانے نسوک ولو لے گا دی غریب خو نیمه خبر از دکڑی نیمه ورطا معلومه ندا انی سا تجربه شتاو نداوی چی اصول دا دعوت سدی نو کی او زیر وانے نسوکا جوړ دې شوانه دې ولول لګا اوس په خبره نو علا بصیرت ته طالب او مولا دې ټولو دې کټکړي او فرمایا هذه سبيلي وای دا زمالا ردا د الله دین او توحید ترا بلل ادعو الی الله خلق را بلل د الله توحید تا او د الله معرفت تا علی بشیرتن اے سرد معرفت او د دلیل لا انا دا کار زما دے و من اتبانی او سوک چی تر قیامت زما تابداروی نو دن تا بلل بکی خوالا بشیرتن بتی لرکی نا تا بتی سرکی اگدا دیتی لرکو نو خیر راغے آتاس دا پختانوائی وی علاقی او تکی دے پریق ویدا سا دا قرآن تکی ندے دا چې وی کنه وای وی پریږه کو نو زه د قران ټکې ده نو علا بشیر اتر خو د قران ټکې ده کدا دې لر کو نو شو دا دا چې شو لکه مال د ډیوري چل نه دی ته دا گاډه براله چلے بچا علا بشیر تیر دېشته نو گاډه وز شو چلو ستاو د لکورو روپو تاوان کوم او یوازې مالی نه جانی تاوان ببراشي نو نن چې موږ دا شی لر کړې ده علا بشیر تیر څه ده دا تلر دې سبحان الله وما انا من المشركين اگر بشیرت الله دې ټول علماء ته بشیرت کوم یو مرګره ډېر نیک سره الله دې خبردار وراسو نډکی زمون دروځي درس شوم تر رمضان پورې وي دې تفریق کې طالبانو باندې ډکی چیس کړي اس کټ کې براډ دا ټول داغه ذمہ واری وا اوس د خار او دلان دې بچی دې خوشل بچی یاد اسلام پر سي ستر شي نغره له ځل کې څه کولا وې زمون په دې کې بدی جام شو چې په درويشتم سوراتونه شته کلیستا ورته د عوامو زنه وخت په مسله کې پر وړ مقصد ده کسب دې کې بدی دې شکار دي چې دې وي سوراتونه شته او لږ نه خور له برخه ورکې تلوا وې د درويشتم سوراتونه شته او کلیستا د جنگ دې ته خور له برخه ورکې دا غي دې زما کې نیولې ناغوي مونږ یو مدرسې له لاړو دې تم ګوره بشیرت وای پي موږ له هیڅ څه سره ده لکاو خو اختر نه پس راځي اوس که تاسو له موږ سم د سټیکو تاسو غو جنگ کوي پر چې څو پر جواب شې وي وړ بچې وي پر پسې وسو وي وي اوس تر په سره نه اورو جنگو مونا نو باندې وي قسم دې کا اختر پسې موږ لاړی دې نو په پیسې نه کارو وړ پر سره کارو که پوینو شي په خبره باندې موږ د اختر نفس نه یو ډله لاړه بل لا اکثر یې سره سره وړ پړ دی نور ځان په پته نه پوهي ته موږ یې کلی کې مشهور خبره ده وای دی د چا د خپل جنگ نو دې چې کور نه راووتو چې یو کتل خپل جنگ یا په خلکو خلک نیولې دی په لید خپلوان نیولې دا خپلوان وای نه به چي یو غي وای چي به څه خبره واه دوی دین چارونی او وای چا ورته چې څه پنا چي ته پته را نه نشته خو خپلوان مل جنگ یو غوي نه به چي یو هم چي نه به چي ودا د دین د وړ پړ خبره را نه غیب لاس نه نیولې او غوي په هلك په کوي جنگ ودا وای په څه جنگ دی او څه پنا چي ته را نه پته نشته خو خپلوان مل جنگ یو نه به چي امام به چي نه به چي رو را دلتوی علا بسویرتن چلک دکا خلق و جنگا و بایا دی پلو برا سورتو نویل شریعت کنیشت درویشتن بانه ارش پی وایا پلت ارش ریدی وی یو رسم ده و کپا دیدی خلق پیو بالمرکل و دا جواب بسو کلها لور که کپوی نوشی پا خبر ابوان پا طریقی پوی که چرو را شی شریعت کنیشتا اکلا گوری نیشی بی اشنغرائی مولی شید دی اللہ پا کبر دانواراتو نڈکی کله خو بس طریقه جوړه علا بشیرت خپل عمله کې څه کولای شي چې جمعه ته لاړ شي پکې امر شي امام دې او د دین کار کوي نو دې خلکو به د جمعه پشپ تبارک الذی و داغه زمانه خبر نه خار کې ملي بجلی نو نو ما او له ویش دا څه کار دی دې په ما په سوره ملک چې وی کنه په دې نو خولي او پېږي ما او له ویش دا څه کار دی چې دې سره پلان یې خلانه صورت ویل هم ډېر لوی ثواب دی وې دې وی امر له وې ما په خپل کلاره کلاره وی دې نو په شکل کې خولي وې دې یو ځل مشوره کوي مولانا صاحب خو خدای دې دیګر پای کې وپریزو وې څه خبر وای وې فساګه چې پاتې دې بیا پاتې څه طریقه ولا جوړه کنو خلک څه خامخا ځانګي نو ما ول اور سر نور سورۃ نم شروع کړې نو د کړي یو عالم اوس وفات ته الله دې وبخي هغه یو ځل لاړم نو هغه لا پته وځي دې سنت په سجدي مای دعا نه کوي او هغه به کوله مال یې نن دې په مؤتدیان او تقوم یې مولې ته په چا پیښ شوی دی چې د ماهام مسلم مخکې کوم چې دغه په سنت په سیده وونه کې د بل مؤتدیان به ټکې په هغه خلکو باندې وجل کول او ما وې ته په چا وې ما چې موزو کو سنت له سره ته په چې میو کتل مؤتدیان له سوجا په دغه خپل نیا ته تړلو په چې بیا مې وکتل نو بیا دا چې بیا مې نه فلګل ټول لاړ لیو په کې نت لاسو نه کو دواله ناشته وې ما ولې خلک څه شون دی دعا نه مني دوه کرے ولا چې دعا ولا وکم نو یا غای په څه لاړو ز کوټې لراله څه پوښې په خبره واره وې یا غمولا پټ پټ کتل وې خان دې را پولې ډېر ښه چل درځي وې یا غای ولمی دوه دی دعا نه مني شول ته په ټول لاړ لره ولا چې ور له دوی دعاګانې وکم نو علا بشیره تن ته لوي څوکا څه طریقه ولا جوړه کا چې خلک هم له جنګيږي او د الله دینم خلکو تسوي د الله دینم خلکو تورسيږي نو ګور را بدون کی دی ته رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او خ مونتا مضبوط کی مونگا فلا رنیغا صراط الذین لا رد کسانو انعمت علیہم چتا پی انعام کڑے دے اللہ دا حق چا لارا منتوخے چتا پی انعام کڑے او داتا چی پی انعام کڑے غیر المغدوب علیہم ندیا غی چی غزب کڑے شوے دے پاغوی ولدالین او ندیا غی گمراہان اذ الذين انعمت عليهم نسوك مرادي امام روح المانی تفسیر روح المانی کی ہوئی وہی فدی منعم عليهم بارک د علماء مختلف اقوال دی جدا سوق دی چې موای والله مونتنی غلا روخ خدا غچا شتا په انعام کرے سوق وای دا مومنان دی مطلقاً سو کوئی انبیاء علیہم السلام دی یو درم قول دام دے کوئی دین مراد اصحاب دی موسیٰ و دی عیسیٰ علیہم السلام دی قبل التحریف والنسخ دا غید تحریف نمخ کی و دا غید دل منسوخ کی دو نمخ کی یو بل تفسیر دام دے چی دا انعمت علیہم نمراد اصحاب دی د محمد صلی الله علیه و آله و سلم یو قول دام دے چې الذين انعمت علیهم سوق دی محمد رسول الله علیه السلام او ابوبکر او عمر رضی الله عنهما دا ټول اقوال دی علماء ذکر کړی علامه ابن جریر امام قرطبی روحلمانی وای فطول کې غره قول سده چی اغا سوره نسا کرا غلی انعمت علیہم سوک دی چی داغی تفسیر پا سوره نسا کرا غلی او گوری سوره نسا پینزم پارکیو گوری آیاتو گوری یو کم او یائم نمبر سوره نسا کی آیاتو گوری یو کم او یائم نمبر دا القرآن يفسر بعضه بعضا ومن يطع الله والرسول هر غچا چتاب داریو کد اللہ و دا رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام فولائکا ندغد اللہ و دا رسول علیہ السلام تاب دار مع الذین دا اغکسان سربی انعم الله علیهم جل فی انعام احسان کړي او انعام الله په سلوور قسم خلقو کړي من النبینا یعنی د پیغمبرانو نا والصدیقین او د رشتینو خلقو نا والشهدا او د شهیدانو نا والصالحین او د نور نیکانو صالحانو اولیاء او نا وحسن اولائك رفيقا او خيستدي دغ خلق ومرغرتيا کي داد جمهور قول له چې دين مراد دغ خلق دي چې سوره نساء کې الله په خپل ذکر کړي دا د جمهور قول دی. او دې کې اصولي مسلې ته سوچ وکړئ، یا توجه مو دی بھائی. دلته اهل علم یو عنوان قائم کړي وای دین ز دکیږي د کتاب الله او د رجال الله نه. دین ز دکیږي د شانا د کتاب الله او د رجال الله نه. دا الله کتاب وای خدا دین بس دکې د پیغمبر علیه السلام نه. دغه حدیث به خدا به د استاد مزدکې دیو جنا الله دنیا تا قلم دا سینې لیکړي چې تش کتاب را لګره او خلکو لوي دي په دې عمل وکړي. په تمام دنیا کې چې څومره کتابونه الله را لګري دا سینې لري چې کتاب مې رولې ګل هر سره دې په عمل کوي. هر کتاب سره پیغمبر را لګره وای په دې عمل وکړي خو زما دې پیغمبر لګو راي. نو که څه کتاب الله نه دین زکه دی نو الله به د آسمانی کتاب او پتش را لګول اکتفا کړي وا خدا هغه سره رجال الله کی دیو جنا بعض خلک وایي چې د قران مطالعه کوم پاربای پویګم د اردو په ترجمه پویګم او یاره د حدیث شرح خلکو په اردو او پښتو کې لیکلي بلا استاد عالم د ځان او د امت لپاره د تباہی سبب وي. او دا غي شلونه مثالونه وي چې دا غي نوم زنانم څوک چې به استاد عالم شوه نو هغه د امت لپاره درد سر جوړ دی. د امت لپاره سره درد سر جوړ دی. دلته معرفت القرآن کې مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه خپل یوګ تفسیر کړي چې د دې زدکی د کتاب الله او د رجال ای وي مونږ ته نه غلار اوخه الله سواله او کچدانی غلار به شي الذين انعمت عليهم. او دلته یو شعر ذکر کړي مونږ د هندستان د شاعران عالمان او مشاعر چې عالم او مینو بیا سوي داغه اشعار د شریعت مطابق وي. او شاعر چې غریب دین ور سره دی نو بیا به داغه هر شعر د قران په میزان تلي څه خبره به سمي او څه سوي هغه سمون غواړي. اگر چې موږ د شاعر قبل د قران او سنت سره برابر وو بابا کوئی شاعر داسې وي دی نو شاعر سنت پیغمبر دی نو قران دی نو دین دی که خبره سمي خو وي منه اکه د قران په میزان برابر نه ده نو خو یو شعر وی نو بس شعر خو دې نه ده. نه یې کې د بازي هندستان د شعرا او یو شعر ذکر کړي وای کتاب تو کورس دکاتا ہے آدمی کو آدمی بناتا ہے. پہله خو کتاب کورس کھولو او د سړی نه بس سړی سړی جوړای کپو نو شي په خبره باندې کتاب در تا کورس خی او د سړی نه بسړی څوک جوړای دا بسړی جوړای. اتا څو ګور دی له لحاظ سره دا سړي چې یو سړی د ډاکټرۍ د کتابونو مطالعه وکا خود ماهر استادانو سره ډاکټرۍ نه زده کړي نو کاغان له ډاکټر وای خلک ولې لیوانه وای کنه وای او کې سړی وای ما ټول د انجینرۍ کتابونو وکړ خود د ماهر انجینیر قابل ترین استادانو سره پاتې نه نو کاغان له انجینر وای تاسو ولا سوای دا چې سړی وای عالم او علما سره ناس نه دی دا هغه وګوره د امت د پاره درد سر جوړيږي. نو علم بس د کیږي د سونا د کتاب الله او د رجال الله نا دا د استاد په صحبت کې څومره برکات وي د روح نه پر روح اثر ورږي. دیو جنا څومره چې د چا ډېر استادان وي نیکان صالحان وي دومره د علم برکات وي. په خو به د علما ګرځیدل په دنیا په ګډ ګډ کې او د علما او په صحبت او د قران او د احادیث او په درسونو کې وکي ناستن نو د ارشا د صحبت اثرات وي. د ارشا د صحبت دا راغلي مشکا شریف کتاب العلم کې دا حدیث ته او امام مسلم رحم الله مقدمه کې ذکر کړي محمد ابن سیرین وی ان هاذا الدین وی دا چې زکه دا دین له فن جرو عمن تاخذون دینکم وګوره چې دین له شان زکه کا په شرکیات او بدعات او په گناهونو اپ به دینو کې کټړ دے دوستا ز سر په شا ورزي دا په شاګر سم ورزي دي. دو استاد د تقوا سرات دا په شاګردانو مغرزيږي. ګور قران حکیم کې الله د سو خلق مبارک ویلي چې پدای می انعام ده. تب ان شاء الله بیا وایو الہ العالمین زمون د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمین مو الله په خپل حفاظت کې وساتي. الله د قران او سنت د علم نافع د پارا زمونږ د بیرونو عوام او طلاب او طالبات ته ټول سینه الله کولا وکي. یا رب العالمین د سارنا دا نارینه زنانه طلاب او طالبات او سپینګری ناشتي ستاسو کتاب او د دین د ذکر په خاطر الله د دې او زمونږ د حاضری قبول او منظور کړي. الله د دې او زمونږ د حاضری قبول او منظور کړي. الله دا قران شریف چې زمونږ مخې ته پروت دی دا زمونږ د پاره حجت جوړ کړي او په مونږه حجت جوړه. الله دا زمونږ د پاره شفیع جوړ کړي. یا الله ته بار بار ویشي دا کتاب د برکات نه ډک دی. د دې برکات په دې نیمګړي ژوند کې مونږ ترا کړي او الله د دې برکات په قبر کې زمونږ نصیب کړي او د دې برکات د حشر په میدان کې زمونږ نصیب کړي. یا الله مونږ ته زمونږ د ټولو والدین او تا اصول او فروع او تا مشایخ او تا مړو ژوندو تا حاضرین او غایبین او تا واړه او لوی ګناهونه معاف کړي. یا رب کریم زمونږه او د ټول امت مسلمه دینی دنیوی حاجتونه تر سره کړي. الله زمونږه او د ټول امت دینی دنیوی پریشانۍ ختم کړي. بیماران په دعا کې وغوړی الله ټول بیماران او شفای کامله عاجل او نسب وکړي. رب کریم تاسو بیماران او د دعا بارک وي دي اته زو په پتا نه ای په مو خو ګمان کوي قسم دې موږ د ایګونو ګوډي مو سره یو بډا اج دلاره نه د پاجي خلکو ډېر شیخې دعاګانې زکه بته هغه وي رب کریم د ګناهونو ګوډي راغلي او معاف مکه ای په دې نسبت دعا غواړي چې ستاسو کتاب زموږ مخې ته پروت ده. رب کریم دا ټول بیماران شفای کامله عاجله ورته ورنسته کی. الله دا کوم مسلمانانو دشمنی طرف غنای دي رب کریم دې دشمنو طرف غنو نه ټول امت خلاص کی. یا رب العالمین دې شه اولاد نشته کمل صالح اولاد ول ورکه او دې شه اولاد وی الله دا والدینو دې سترګو اخواله جوړ کی. رب العالمین دې چا زمونږ دې طالبان او دې نورو روحانی جسمانی بچو علمی اسوار دی الله دا علمی سفرونه انتها ته ورسه او پخپل علوم کې انتها ته ورسه. الہ العالمین دې کوم بچو دینی دنیوی امتحانات کې کامیاب کی او دې کوم بچو دینی دنیوی داخلي دي الله دا داخلي تر سره کې. یا رب العالمین زمون دې مدرسې او ټول مدارس او د تمام دینی شوبو الله ته حفاظت وکي او دا تر قیامت پورې قائم او دائم وساتي. الله دې د په هر شوبه کې خادمان د اعتدال د اخلاص او د اتباع په لار روان کې او د افراط او تفریط نه رب العالمین وساتي. الله اسوک چې زمون دې طالبانو په دې لنګر کې منډې ترړې وای الله دې په مال اولاد کې خیر او برکات واچي او الله زمون دې طالبانو دې لنګر کم ضرورت دي الله دې غیب او د خزانو نه رب کریم پورا کړي. الله زمون دې دورې تفسیر او سمر نور زینو کې شروع دي په خیر عافیت باندې الله اختتام تورسه او د ویونکو او ریدونکو او د ټول امت د پاره د خیر یو ذریعہ وګرځه. الله زموږ د ملک او نور اسلامي ملکونو کې دا بدمنی دا پریشانی دا گرانی دا الله دا ټول په خپل رحم او کرم باندې لری کې. الله بي ګنا بنديوان د بندر اخلاص کې د هر امت د مال جان د حیا او د وینو الله ته حفاظت فرمایي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.